السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، توقفنا عند الذبح كتلك أنواع العبادة. تلكم هي الذبح كي ليس معنا يكن أقسام الذبح. نا تكتاج ضابط مهم كهسو تفوت بين الذبح الذي هو قربه نا الذبح أمبون مباح. تكسيما كوامبا ذبح أمبو كوامبا نعبادة ناني قربه ما كان الذبح فيه أصلا لا تبعا، ما كان الذبح فيه أصلا لا تبعا. إكي والذبح عندي قصد واضح التقرب إلى الله عندي ولينغو، والذبح عندي أصل عندي ملينغو سيو تبع كما الذبح المباح. الذبح المباح المقصود النين اللحم، ويبقى الذبح هابو النين نتبع سي أصل ويبقى lengo lako ni nyama, ustafaidi na nyama. Kwa hivyo al-aslu hapo nini? Ni al-lahm, sio al-dhabh. Al-dhabh ni wasila tu, ni wasila, si ghaya. Wazih. Kwa hivyo hiyo si ibada, ni mubah. Lakini al-dhabh ikiwa ndio ghaya na ndio lengo, alafu al-lahm ikaja tabia, hiyo ndio ibada sasa, eh? Hiyo ndio ibada. Alafu al-dhabh ya tatu tukasema ni al-dhabh ash-shirki, ambao ukifanya hivyo ni shirkum billah na ni kufurum billah subhanahu wa ta'ala. Nao nini? Ma dhubiha bismi ghairi Allah au ma dhubiha taqarruban li ghairi Allah. Hizo mbili, ma dhubiha bi ghairi ismi Allah ala shirk au ma dhubiha taqarruban li ghairi Allah. Hizo ina mbili ndo dhabha ambao ni shirk, ni mnyama achinjwe kwa jina lingine si la Allah, au achinjwe mnyama malengo si Allah, ni mwingine, jini au kaburi au chochote. Hiyo ni shirki. Idhalika qala Ibn Abbas fi tafsir qawlihi ta'ala wa ma uhilla li ghairi Allah ila aya qad hurrimat alaykum wa ma uhilla li ghairi Allah bi, asema Ibn Abbas ma uhilla li tawaghit. ما أهل لغير الله يعني ما أهل للطواغيت، يعني ما ذبح للطواغيت الجن والشيطان والقبر وغير ذلك. إذا نذبح ما زوكم النين نذبح نحرام أو نعقرم بوكم لحرام. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح في القبور. العقر النين كان في الجاهلية يعقرون عند القبر، يعني يذبحون للقبر، يعقرون للقبر يعني يذبحون لها. يوم تومي عليه الصلاة والسلام كسيما لا عقر في الإسلام، يعني هكونا كتنجا كما لينغو يقبر كتك ديني. واضح. تندلي والنذر نكتيك أنواع عبادة يمويش وليتاج الإمام محمد رحمه الله عبادة يا النذر، النذر نذيري. النذر في اللغة الوعد على شرط، الوعد على شرط يعني النذر في اللغة سي مجرد الوعد، الوعد على شرط كواهيدي كشرط نهيت نذر كواهيدي كشرط كما يكتوك يا كذا كتكوا كذا. واضح. هذا معناه في اللغة الوعد على شرط. أما اصطلاحا هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة ليس واجبة بأصل الشرع. كما تقول بسيما إيجاب المكلف على نفسه نمت بالغ عاقل مكلف أجي لازمشي أجي واجبشي نفسياك عبادة ليست واجبة بأصل الشرع إلى عبادينيه هجي لازمشنا شريع يمون يمجي كيه نتفونغا نتصالي أجي كمون أجي لازمش نتطوى كتو فلاني. Wazih, hiyo ndo nadhir. Ukisha kuifunga خلاص وجب الوفاء ni wajibu tekelezi kabla hujaifunga tulisema hukumu an-nadhr aqdun nadhr hukumu yake tulisema nini ma hukumu aqdin nadhr ha naam makruh inda jumhur ahli al-ilm wa ba'd al-ulama nasema ni haram aqdun nadhr haram wa sahih annahu makruh haipendezi lianna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna an-nadhra la yati bi khair إنما يستخرج من البخيل نذر هنا خير هيجي خير لكن أكيشا كيفونغا يجب وجوبا نتكليزس لذلك الفقهاء يقولون أن النذر من أعجب العبادات وسمى نذير نكتك عبادة ذاك شنغازة الوسيلة إليها مكروهة الوسيلة إليها مكروهة أو محرمة وعند قول إن أصعينا مكروهة لكن الغاية واجب واجبة كو سما النذر من أعجب الأبواب من أعجب الأبواب حيث كانوا فانيا لكن كشكوا فانيا خلاص يجب وتكلزم بكا ميشو تمليانا طيب أقسامه ثلاثة النذر ذيك أقسام تشاصوما كوني فيخ لكن ترديتنا النذر كنا النذر أنبو كمبني عبادة وهو النذر الذي وضع لأجل التوحيد والنذر أنبو كمبني عبادة وهو النذر لله ناوني في النذر لله تعالى نذر الطاعة يوني عبادة بلا شك نا يجب الوفاء لازم يتكليزي ننذر كما هي ساوى هاي نشيدة هيكو كتازو من نذر أن يطيع الله فليطيعهم ساوى يونو نذر يا كوانزا النذر أنبوني التوحيدي يعني نذر عبادة وهو النذر لله تعالى نذر طاعة نمت مويكي نذير لله كما تفاني طاعة فلان عبادة فلان هي عنده نذر يا عبادة يبيلني النذر الشركي الشركي ينبهي تكان نمت وكي فاني النذر هي تكوى كافر بالله مشرك وهو النذر لغير الله وهو النذر لغير الله ni mtu aifunge nadhiri lakini si kwa Allah kwa mwingine kwa mwingine kan nadhir lil mauta min al anbiya was salihin wal mashayikh hadha shirk an nadhir lil mauta au an nadhir lil qubur zote hizi ni aina za nadhir ambazo ni shirki mtu asema li hadha al mayyit alayya an usalli li hadha al qabr alayya an asum هذا الكفر والعياذ بالله هذا شرك لأن نذرت له النذر عبادة نو كم فنجي يولى إذا نمم وابدوا يسيو هذا هو لذلك إن متككانا نذر عبادة وسمع لله علي أن أصلي أو أن أصوم هين ساوى هين نذر عبادة بلا شك لله علي أن أصوم ثلاثة أيام هين نذر عبادة وتوحيد وهذا مطلوب أين شدة لكن النذر شرك نيو يبيل منتو أسمي لهذا الجن علي أن أذبح له أو لهذا القبر علي أن أتصدق والعياذ بالله هذا شرك وكفر بالله نهيه نذر يا الشرك أنبا يمفونغ ومنجين سي الله ننذر يتاتو ننذر يا معصية سي شرك يعني كفانيه توكي كوني ديني لكن نمعصية نمعصية وهو أن يعلق حصول مطلوبه بفعل معصية أن يعلق حصول مطلوبه بفعل معصية ني أفونجي أكيباتا حاجياكي مطلوبياكي كيباتا أتفاني معصية فلان العياذ بالله تسمي مثلا لله عليه لله عليه شرب الخمر إن نجح أو إن نجح فريق simu yake mpira ikishinda mathala atalewa usiku huo kusherekea eh hadha nadhr maasiya idhan haifai yafaa utekeleza maifai la yajibu eh la yajibu alwafa wa alayhi kafaratu yamin sio eh wa alayhi an yukaffira kafarata yamin kwa sababu ameweka nadhr ya maasiya tutamwambia usitekeleze wala usimuasi Allah وتكفر كفارة يمين بعد التوبة يتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين واضح تمليانا هذا شصمة غني فقه ستورديها توتين يندو نظر ينيني يا معصية فهذا النذر لا يجوز الوفاء به أي فاي كي تكليز نذره ولا كي فانيا كسبابه ننذر يا معصية صحيح طيب بعد هذا يتسس الإمام محمد يستدل بآية قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها أسمنا أين ينجين يا عبادة زنجين أمبزو قوان بها كستاجة عبادة أمبزو قوان بها الله مزيام ريشة زوت هزو حفايك فنيوة منجين كلها لله زوت عبادة هزو نحق ياكي الله بك ياكي سبحانه وتعالى طيب ساسا دليلي دليلي هي مسألة يوتي دليل يهي كون بهز عبادة زوت يفافني الله دليل يكني أم استدلنا آية عامة قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله سهم زكفاني عبادة واضح مسجد نسم مكان لكن نسهم سلزما مسكيتي على الصحيح لكن يدخل كوانزا دخولا أوليا مسكيتي ألافنا كل سيما بيقوان با يعبد الله في زي العبادة تقصينا لله زاء الله نيجي لي الله واضح فلا تدعو مع الله أبدا يعني فلا تعبدوا معه فلا تدعو مع الله أحدا يعني فلا تعبدوا معه لأن الدعاء يطلق على العبادة ويطلق العبادة على الدعاء نيتكو جنبل أدعوني أستجب لكم يعني أعبدوني هو مجرد دعاة أعبدوني واضح طيب كوهو تكتاككم مابودو تمابودو الله بك ياكي فلا تدعو مع الله أحدا هين النهي عن الشرك وأن المساجد لله حبكنا الأمر بالتوحيد وأن المساجد لله هين أمر تميمرشة فاني توحيد البسمة فلا تدعو مع الله أحدا هذا النهي عن الشرك إيساسا نكو كتازا الشرك لذلك العلماء يقولون هذه الآية يتضمن أمرين هي آية مكسانية مبمبيلي الأولى تخصيص الله وحده بالعبادة يعني التوحيد الأمر بالتوحيد البسمة وأن المساجد لله فيه تخصيص الله وحده بالعبادة ده هي التوحيد فيه تخصيص الله وحده للعبادة الأمر الثاني النهي عن ضده ككتازا كنيومة التوحيد الشرك الشرك وهو دعاء غيره معه نوني كموابود فموجنا الله منجين وهذا قوله فلا تدعو مع الله وعن الله أحدا تسموابود فموجنا الله بكياك yoyote mwingine tulahidhun hapa angalia uslubu ya Allah subhanahu wa ta'ala uslubun adhimun ajibun ajiz i'jaz hali ya juu siku zote ulama atuambia ad-da'wa ila at-tauhid yanbaghi an tud'a at-tauhid naw'ain yani fi tariqatayn fi ad-du'a ila at-tauhid tariqatan ad-da'wa ila at-tauhid ijmalan wa tafsilan هي موجة. ثانيا أمرا ونهيا كسب توحيد وكلنغانية إجمالات هنا تفاصيل وتكسيع بلا شك في تفاصيل في التوحيد أما زكما لابد واتوا إليه كنا مسألة دانية لازم واتوا فهميش ألاف وكيوا كوني دعوة بيبي. ني أوامر تو هكونا نواهي يبين دعوة كسور لذلك أنقل أسلوب الله أمر ونهي وأن المساجد لله فيه الأمر بالتوحيد وإذا كما دعوة التوحيد إجمالا نتوشى الله أنقسم هيفته وأن المساجد لله وسببك وامرش التوحيد يكتازك نيوميشه أنقسم هيفه الله فوق نيمازد لكن ما تكفي حتى تجمع بذدين وكسيما فلا تدعو مع الله أحدا كويفون لازم كوامريشا نبكتازا hakuna dawa kwamba sisi tuamrishe tu peke yake kama baadhi ya firqa dhalla. Wao dawa yao ni kuamrisha maaruf tu, hawakanyi munkar kabisa. Hiyo ndio kundi lao lilivyo. Ukikanya munkar wasema utachukiwa, watu watakukimbia, watu watakufuata. Sasa dawa nini? Wewe amrisha mema tu, fadhail tu, fadhail tu, basi na mema. Tena barabarani ataokotwa mume ni mke, mtu ana uraibu uchakari haielewi, ambaye mtie msikitini tu. Sasa hawezi kuswali ila taqrabu salatu antum sukara, hakuna neno. Bal hadathani wahid, wallah amen hadithia ajab. Hawa jamaa amemtukua mmoja, ah nani wewe, ambaye huu ni mlevi bwana. Ah hana neno bwana, bora ulevu ukimtoka atajiona kwa msikitini na atapata fadhail. Tasikiza shura na fadhail. Haya, basi akitiwa msikitini, yule bwana alichapika kanajisi na msikiti, wasema akapata kazi ya kuosha tena. Shufu da'watul jahl, shufu aljahl. Wewe utamtukwaje mtu ambaye kwamba yunazzah mithluhu fi makani alibadat? Huyu ni mtu akuepushwa kama bamuingiza msikitini, kwamba tembo likimwauka da'wa itamnufaisha. Hayo akala hadha jamaa, ayu aql wa din? Alashan tu usimka na baada tembo kumtoka, si kwamba taambiwa usinwe khamri. Ah, kae pewe fikra tu, pewe fikra yeye, ukitoka wewe hadha da'wa. Hii ndo da'wa sisi tumefunzwa. Fena nahi ani shirki iko wapi? Fena nahi ani almunkar iko wapi? Kwa hivyo Allah amekusanya mambo mawili, al-amru bishay wa nahi an dhiddi. Lazima da'wa iwe kwa hivyo, kuamrishana, kwa sababu mara nyingi ukiamrisha huchukiwi, ukianza kukataza lazima utachukiwa. Sasa ndo Allah ataka kuona wewe utasubiri. Ukianza kukataza jamii machafu, utasubiri ule udhia utakokupata? Wahadha fadhlu da'wa ila Allah, ndio ikawa ina fadhila. Naam, kwa hiyo hii aya ni aya kubwa sana kwenye kuamrisha tauhid na kukataza shirki. Kisha sema faman sarafa minha shay'an lighairi Allah fa huwa mushrikun kafir, atakaye kupeleka kitu chochote katika hizi ibada alizotaja zote, khashya, inaba, dhabha, nadhri, zote hizi, akachukua ibada moja katika hizi alizotaja akapelekea li ghairi Allah, mwingine ambaye si Allah, basi hukumu yake nini? Mushrikun kafirun billah subhanahu wa ta'ala, umtu kharij an ad-din, huwa ashatoka kwenye Uislamu kwa sababu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki ibada, shirki ya kwenye ibada, badili kumwabudu Allah peke yake akapeleka ibada yake kwa watu wengine. Sasa hiyo ndio hukumu yake na hiyo ndio dalili yake. Eshe dalil kwamba Allah amekataza shirk, ameamrisha tauhid, hadhi al-aya wa anna al-masajida lillah. Alafu baada hapo akaongeza aya nyingine ambayo kwamba iko wazi zaidi bitafsil. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye aya, wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هي آية الله تنبيا يويوت أتكاي كوومبا pamoja na Allah ilahan akhar, mola mwingine, yomomba Allah sikomba hamombi lakini ma pamoja na mwingine, yomweka na mwingine wake shirikishi wake anayekumtaka, ikiwa maiti kaburini, ikiwa ni aliye hai, ikiwa ni jini, wasta yote kiweka huyo ndo shiriki wake. Basi Allah asema la burhana lahu bihi, huyo mola mwingine alomweka katikati hana hoja, yeye hana hoja kisharia ya kujuzisha kuweka mshirika, hana, lakini akafanya. Allah hajaleta hoja kwamba atakuwekewa mshirika, Allah amesema hivyo. Kwa hiyo yeye kufanya hivyo alafu kisha hakutafuta dalili ya kwenda kuthubutisha shirki yake kwamba yafaa. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, huyo mtu hisabu yake iko kwa Allah. Wa idafatu hisabihi ila Allah dalilun ala dalilun ala hawli almawqif wan nikaya alayhi, kuonesha mtu atakwenda kuteswa. Sasa si mchezo, kwa sababu Allah hata kutaja atamlipa nini, anasema hisabu inda. Sasa tasawwar ma inda Allah, madogo makubwa. Idha adhifa ila Allah, kile kitu sasa si masala mchezo, sasa ni kitu kikubwa. Kwa hiyo na maana huu mateso yake pia si mateso madogo, hisabu yake itakuwa ni hisabu mzito ya ajabu. Ndio maana Allah kaidhifia kwake inda rabbi, innahu la yuflihul kafirun. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala asema hawafaulu makafiri, Kwa hivyo ambaye daa ma Allah ilahan akhar ni kafir si kafir? Kulingana na aya ni kafiri, maana Allah mwisho aya mwita kafir. Innahu la yuflihu alkafirun. Kwa hivyo yoyote ambaye kwamba daa ma Allah atakayekuomba pamoja na Allah mola mwingine, huyu ni kafir kulingana na hii aya. Ah, sasa wewe mathala mtu umemwona huomba kaburi haja zake, huomba kupozwa mgonjwa wake, huomba binti yake aolewe, huomba hana mtoto apate, billah alaykum tasalim kwenye kabr yad'uha, muomba maiti asema kwa sababu ni mtu mkubwa, alafu ukenda ukimsomea hii aya, hebu tasawara madha yujib. Na si mimi nilomwita kafiri, haa ni Allah mwenyewe, maana ana qira'atul Qur'an. Allah asema innahu la yuflihu alkafirun. Mbona hal tafakkarta hadhihi alaya, ushakaa kuisoma hii aya ukaelewa maana yake? Kisha ukimwambia hivyo atasema hawa watu wa sunna hukufurisha watu, hukufurisha watu wa kazi yao kufurisha. Na sisi sisi ah Qur'ani jamaa au hii aya hakuna, na ziko aya kadhaa za kumkufurisha alladhi yad'u ma Allah, tele nyingi kwenye Qur'an. Lakini ukisema hayo utaambia wewe ndio hukufurisha, si subhanallah. Kwa sababu wajua akikubali hii aya itabidi sasa mkadhibisha Allah, na hawezi. Sasa afadhali kutusi wewe ni hafifu. Eh? Na wewe tu ni wasta, umeifikisha aya kwake wala hujamkufurisha. Yeye mwenyewe amejikufurisha kwa kitendo chake yeye mwenyewe kufanya vile, au sio? Fallah Allah, hai masala khatir jiddan. Si masala watu kufanyia machezo. Hii aya vipi mafuhumu khalafa yake? Maana aya yasema yoyote ambaye kwamba ameomba mola mwingine pamoja na Allah na hana hoja naye, hana ajalili naye, huyo mtu hafaulu na hisabu yake ni mzito na ni kafiri. Ma mafhumu mukhalafati? Si hapa Allah sema la burhan lahu bi. Tayeb, mimi niko na dalil. Jamaa za kukwambia mmoja katika hao mathalan, tayeb, kulingana na aya Allah sema la burhana lahu bihi, ikiwa huna dalili ya shirki, mimi shirki yangu an indi dalil kwamba yajuzu duaul mauta, hii ni shafa'a shafi matajib. Mimi niko na dalili kwamba yajuzu kuchinja kwa jini, walaysa hadha taqa hadhi wasila, hii wasila madha tajib. Tutasema madamu ako na hujja, je, yajuzu yeye kufanya shirki ile au la yajuzu? Ah, okay, akama aya mafhumu yake. Ah, Ramadan tajitatia vipi? Alqa shubha, sasa niresha shubha hiyo. Chitojibu. Maana Allah qayyada la burhana lahu, tayo ana indi burhan. Mimi niko na hujja kutetea kwamba kuomba maiti jais. Na wako hao kwenye mtawasikia kwenye mitandao mjia. Kwa hivyo asikushutue. Ha, asikushutue ni hivi. Hii la burhana lahu bihi haina mafhum mukhalafa, haina mafhum mukhalafa. Hii ni sifatun kashifa, na sifatun kashifa siku zote kilugha huwa ni mulazim lilwaqi, ule waqi ni huo kila siku, huwa desturi ni hiyo, ndio maana ikaitwa sifa kashifa, lina takshifu alwaqi wa fil ghalib ni allazim, huwa iko na hali ya kulazim hivyo. Kwa hivyo maana aya ni kwamba siku zote yule anayemwomba mwingine huwa hana burhani. Ndio maana aya. Si kwamba la burhana la utaya anaweza kana indi burhan ndo nifanye. La. Yaani Allah yahki waqi'i wa yule mushrik siku zote huwa hana burhan. Kwa hivyo hii ni sifatun kashifa, haina mafhuma. Ni wasfun kashif au ni sifatun kashifa takshif alwaqi' allazim lilmushrik. Siku zote mushrik huwa hana hujja. Kwa hivyo zile balabala mnasikia, oh shafaa hii, hii ni wasta, hii njaiz, hii njaha, hii kadha, zote ni upuzi. Mwambie twende kwenye Qur'ani. La burhana lahu, na ni siku zote hudai nyinyi mmebingwa na hao imeteremshwa kwenu. Mimi ushangaa siku zote hii nahau imeteremshwa kwao mabingwa na. Mbona haitabikishi sasa? Eh? Haya akikataa hii akwambia, "Ha, hii si sifatun kashifa." Ah, bana hii sifatun kashifa. Inati ya kawaida. Madha tujib? Mpe mfano wa pili wa aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Anipe mafhumu mukhalaf. Si atakwama Maana Allah sema wala ta'irin yatiru bi janahi, yatiru bi janahi. Ni sifa kashifa, si sifa kashifa. Maana tukitukua mafhumu mukhalafa anayotaka yeye ni kwamba kuna ndege wengine huruka bila mbawa. Yuko ndege alikaa bila mbawa. Kwa hivyo utasema hivi, utasema hii aya Allah aliposema wala ta'irin yatiru bi janahi, mafhumu huko kwamba yujad tuyur yatiru bi ghairi janahi. Ha? Kwa hivyo hii kama hii haina mafhumu hii. Na hii la burhana bihi haina mafhum liannahu sifatun kashifa takshif waqi, yani siku zote dasturi ya ndege huruka kwa mbawa zake haina maana kwamba apatikane ndege mwingine basi aruke bila mbawa. Kwa hivyo haina mafhum, yani ni kama huko siku zote mushrik akishiriki huwa hana hoja, huwa ana shuba. Ule mushrik siku zote ana shuba, hana hoja, ana shuba. Wadha ghairu wadha, hivyo ni namna utamnaqish mtu kama wewe. Wa fil hadith, na imekuja kwenye hadith, addu'a mukhu al-ibada, addu'a mukhu al-ibada. Hii hadithi kwa lafzi kama hii ni dhaif, hii hadithi kwa tamko kama hii ni dhaif. Kharajahu at-Tirmidhi. Kwa sababu gani? Tafarrada bihi Abdullah bin Lahia, na Abdullah bin Lahia dhaif inda jumhur ahli al-hadith, ni dhaif, liannahu ikhtalata, ikhtalata alipiswa baadaye na hawa mukhtalitin. Huwa kuna kitabu ulama wameweka kama Ibn Hajar na kitabu ta'rif ahli at-taqdis fi maratib al-mudallisin fi al-hadith, ameweka maratib. Sasa huyu bwana shida nini? Wajua wale waliofanya ikhtilat huangaliwa hadithi zake aliotoa kabla ya kupiswa kwake, zikachukuliwa zile baada utuzima zikatupa kwa sababu akili ilipotea. Lakini huyu bwana shida ni kwamba hadithi zake zilikoroga, haijulikani zile za kwamba hayapiswa nzipi na zile baada ya kupiswa nzipi. Sasa ulama mimbabi lihtiyatu walitupa hadithi zote zake kutoele shaka, kwa sababu zile zake ziko kwa wengine zimehifadhiwa, hazikosekani, zimehifadhiwa kwa ulama wengine. Wa ghairu wa. Kwa hivyo mtu kama huyu ni dhaif na yuko kwenye hadith, kwa hivyo hii hadithi ni dhaif, lakini iko na shahid ya hadith an-Nu'man ibn Bashir, iko na shahid yake. Addu'a inda Abi Daud, addu'a huwa al-ibada, hiyo sahihi. Kwa hivyo hiyo ndio itaunga hii, itaipatia nguvu hii, wazi takun sahihun li ghairihi, lianahu fi shahid, fi shahid, na kitu kiwa na shahid yusamma sahihun li ghairihi, yani li hadha ash-shahid, wazi. Na nini maana mukhu al-ibada? Ay khalisuhu, khalisuhu. Du'a ndio kiini cha ibada, yani ibada ziko nyingi, si lazima du'a, lakini du'a ndio ruhu ya ibada, ndio kiini cha ibada, yani khalisuhu mukhu al-ibada, yani khalisuhu wa lubbuhu, wadhih, khalisuha wa lubbuha, naam, khalisuha wa lubbuha ndio kiini cha al-ibada, ndio kiini cha al-ibada. Amshi. Kisha kataja aya nyingine ya kuhusu tauhid au kuamrisha ibada. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya kuonesha kwamba dua ni ibada, qawluhu ta'ala, Allah aliposema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, asema mola wenu ud'uni, niombani mimi, ud'uni idafa yadullu ala takhsis, ud'uni yani niombeni mimi tu, ndo maana kadhifia kwa nun, ud'uni ya mutakallim, niombeni mimi tu, astajib lakum, tawajibu dua zenu. Yani mafhumu huu, mkiniomba mimi na wengine si wajibu, sitowajibu kwa sababu ni shirki. Lakini ud'uni, wazi, niombeni mimi peke yangu ndio astajib lakum. Kwa hivyo kuna sharti, istijaba itakuja baada hii sharti yake ipatikane, nao nini? At-tauhid, umuombe Allah kwa tauhid, yani usimshirikishe na mwingine kwenye dua. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, hakika wale ambao kwamba wanakataa kumwabudu Allah kwa kibr, wanakataa kumwabudu Allah kwa kibr, wataingia moto wa jahannam, dakhirin yani dhalilin, wadhalilifu kabisa, wanyonge kabisa. Hii ndio hali yani motoni pia wataingia kwa hali duni, hawaingii motoni kwa uzuri, wataingia dhalilin saghirin, duni kabisa. Hiyo ndio maana yake. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya ameabir ud'uni, amesema bil ibada, abara ad-du'a bil ibada, abara anil ibada bid-du'a, Wadhi hakusema u'buduni astajib lakum. Amesema ud'uni na iwe kusudia ibada zote. Wa dhakara ad-du'a min bab at-tashrif wa takrim, kwamba dua ndo ruhu al-ibada. Kwa hivyo ud'uni niabuduni mimi, sikuomba tu peke yake kwa sababu dua ibada ziko nyingi, sikuomba tu. Ud'uni. Kwa hivyo abara anil ibada bid'a. Ulama sema abara anil ibada bid'a. Aliabir kwa kilima cha dua lakini akusudia ibada yote. Yani niabuduni mimi astajib lakum nitawajibu. Yani ataqabbal ibadatikum. Astajib lakum ataqabbal ibadatikum. Nitakubali ibada zenu. Nantazipokea. Wadhih. Hiyo ndo maana ya aya. Hiyo ndo maana ya aya. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas asema fi tafsir hadhihi al-aya. Ud'uni astajib lakum ay wahiduni niabuduni mimi peke yangu, yani tauhid, niabuduni mimi peke yangu, aghfir lakum nitawaghfiria madhambi yenu na nitawasameh makosa yenu. Hii ndio tafsiri ya fasiri nani? Abdullah ibn Abbas. Kisha kipande cha pili cha aya Allah akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Wazi dalili ya kuonesha, dalili ya kuonesha kwamba hapa maksudi ni ibada si dua ni mwisho hii aya. Allah alisema innal ladhina yastakbiruna, hakusema an duai, eh, an ibadati. Idhan ud'uni kule malengo yake pia ni hii. Kwa hivyo hii imefasiri mwanzo wa aya. Kwa hivyo Allah hakusema innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Angesema hivi itakuwa haifai kibri kwenye dua tu, kwenye ibada zingine zingefaa, au sio? Eh, لذلك القران بليغ انجاز عظيم انه الله كوجو aliposema ud'uni akataja dua min babi at-tashrif, kuitukuza kuonesha jambo kubwa, lakini alipokuja mwisho kukataza kibri na shirk alikataza kwa ibada zote, kuonesha kwamba malengo ya du'uni huko pia nini? Ubuduni. Ndio mwisho akasema innal ladhina yastakbiruna, hakusema an du'ai, an ibadati, fadalla ala anna ud'uni maana yake nini? Ubuduni. Ana ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, mataingia peponi hali hiyo. Ulama sema ijtama alaihim adhaban, Allah aliwakusanyia adhabu mbili, adhabun hissi hiyo ya kwanza, nayo nini? Dukhulun nar, waliingia kikwele kuingia du hissi wako ndani ya moto tutawaona, wa adhabun maanawi ya pili, adhabun maanawi wa huwa madha, ma huwa adhabul maanawi hapa داخرين يعني حال دخولهم دخلوا ما هو عزيزين دخلوا ذليلين صاغرين عند الله محتقرين فهذه عذاب معنوي يعني حتى حال يكون جموتوني ولينجيا كو حال دوني ناو ني حالي gani السحب بالراس وتفوتوا كو uso وتطوبوا kwenye uso ukimrusha mtu mahali kwa uso hiyo ni hali duni خلون على وجوههم لذلك اجتمع عليهم هذه العذابتين أو عذابتان العذابتان عذاب حسي وهو دخول النار وعذاب معنوي وهو كونهم دخلوا ذليلين. كيش الله سبحانه كيش كسيما المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فسيون لسيما يوتج كل عبادة دليلك ما زال يتج إجمالا سسج أدلة أشتال دليل دعاء سسمشيك خوف عبادة بيل atakwenda zote raja, tawakkul, raghba, rahba, kila kimoja tataja dalili yake bitafsil. Ameanza hiyo dua, sasa khauf. Dalilul khauf qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mwanzo aya Allah sema inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a. Shaytani ana tabia hiyo. Huyo ni shaytani, Allah sema yukhawifu أولياءه يعني المؤمنين, يخوف المؤمنين به يعني بأوليائه, أو يخوف المؤمنين منهم من أوليائه. يتم إلي شيطان يفعل أتكتيا خوف ووي كبتيا ولي وليواك أتتمي جيني أتمي مونيم تويف خائف أهلا شنن بيبي بانا سفعل يتكوى كذا تتكيا بلا كذا, هذا شيطان يخوفه. أو يخوفهم منهم من أوليائهم كيف يعني ولا مؤمن يكو هيفي هو تنينيونغا nisipofanya hiya huyo jini atanidhuru kwenye dhuria zangu, atamuingia mwanangu muudhi, ataingia kwenye nyumba tu, atanitoa nyumba. Hadha yukhawifuhum minhum. Hayo ndo kazi ya shetani. Sasa Allah asema shetani huwa yafanya hivyo, basi nyinyi akifanya hivyo msimtii, fala takhafuhum, msiwaogope hao awliya ushaitani, msiogope. Wakhafuni in kuntum mu'mini, na mniogope mimi. Allah asema takuogopewa yeye, khafuni in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi kikweli ni waumini sawa sawa, hofu hiyo ya siri niogope ni mimi. Msimuogope ambaye ni ghaiba, ta hamuoni na ni kiumbe kisha kama wewe, na haezi kudhuru, haezi kunufaisha paka kwa amri ya Allah. Idhan wakuogopeni Allah, na hii ni kaida ind ulama wataja inda alkhawf. Kathiri min annas indahum dhaf alkhawf, eh, hata khawf tabii, kuna miqdar fulani ya khawf Allah ifai kutoka. Sio kama basi umeruhusiwa kuogopa vitu vya hatari, basi ukaifanya mubalagha kuiogopa ile hatari paka ukasahau ile janibu Allah, ambao kama al-asl ni Allah, abala juz la yusma. Utasamehewa kiwango fulani kuogopa ile hatari, lakini sio kila kitu. Lazima aslul khawf yekun kwa nani? Allah, au sio? Mathalan, kwa mfano kueleweke, al-insan yakhaf ala al-hayya, sio? Watu wanaogopa nyoka, na hatuwezi kukuambia usimuogope nyoka, lianna tab'uhu khatir, ameumbwa hivyo, ni hatari kweli tabia yake, hatuwezi kataa, ni hatari kwa binadamu kweli tabia yake, muumbile yake. Mwanadamu kumuogopa nyoka ni sawa kimaumbile, lakini khaufu ya nyoka haifai kutawala moyo wake, bihaithu mpaka kwamba kwenye moyo wake hafikiri kwamba lau si Allah hangetaharaku nyoka. Hadha la yajuz. Hii sasa msamehewe. Na hii khofu, hii ni khofu sirri baki kwa Allah peke yake. Lidhalika ulama sema khaf mina alhayya, anta takhaf mina alhayya, lakin as-sahih anta khafa Allah an yusallita alayk alhayya. Hina natakana. Jiulize swali moja tu, huyu nyoka kweli aweza kufanya lolote ikatoka kwenye amri ya Allah? Jiulize swali moyo wako pale umuona, jiambie huko ndani, huyu aweza kutaharaka hapa bila amri ya Allah? Hawezi. Idhan mimi nitamuogopa yule ambaye kwamba amri yake ikitoka ndio unyoka tanidunga, bila amri yake hunyoka hazifanyi. Idhan itakuwa hata hofu ya nyoka utakuwa hunayo kabisa, aweza kuwashika yao kabisa, ukatia kwenye taa yako kenda naye tia, eh, mmoja ana raina ha ulipokuwa dogo tio wazee wazima shekhi watu wazima tena wallah, ameingia nyoka nyumbani watu aondokeni, aenda kamtunda kitu tuva shika katia kwenye mkoba ndao zake, watu huko tefuta kondo mafimbo. Ah, la khafu aslan lianna ya'lam bi qadari llah li yataharrak. Kwa hivyo ni sawa, kuna kiwango fulani utaruhusiwa kuogopa, lakini hakifai kuwa kikubwa bihaithu mpaka ukaona ule nyoka yeye ndio na udhuru, na atanidhuru, atanigonga. La la la, huwa yataharrak bi amri Allah. Kwa hivyo wewe muogope Allah asimsaliti nyoka kwako, muogope Allah asimsaliti jini kwako. Sisi tuna hofu ya majini, subhanallah, ambaye usipolala na hii hirizi chini ya mto wako atadhuru kizazi chako, atakusumbua usiku wa kutoe nyumba, atamungia fulani amfanye mwandazimu. Na sisi huchi utukuze hirizi umbandika mtu aivua, kivua atakwea, atakuwa atapanda panda maruhani na mapepo yake. Sasa hatoi ile pete, hatoi ile hirizi, huogopa. Subhanallah. Limadha ma yakhafu Allah alladhi yusallitu aljin alayk. Muogope Allah ambaye kwamba jini hutaharaka kwa amri yake subhanahu. Hii ndio takaigo. Ndio Allah akasema wa khafuni in kuntum mu'minin, akaweka sharti ya iman. Kwa hivyo ikiwa sisi ni waumini kikweli, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba yeye ndiye yutaharakisha kila kitu cha hatari na kisicho cha hatari. Wa hadha khalisu tawhid, ndo maana kaifunga kwa iman, in kuntum mu'min, kama kweli nyinyi waumini basi niogopeni mimi. La shakka hii ni ibada adhima, ibada ya al-khawf ni ibada adhima. Kisha kataja masala ya ar-raja, dalili ya ar-raja. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يوتم بيقوانبا يرجو لقاء ربه يعني يؤمل يوتم بيقوانبا يوترجيا نيوجوا يويندا يعني يعلم بعض العلماء سمى الرجاء هنا بمعنى العلم yoyote ambaye kwamba yuwajua kikweli yuwaenda kukutana na Mola wake faliyamal amalan saliha ajiandae kwa kufanya amal njema wala yushrik bi ibadati rabbi ahada wala simshirikishi Allah kwa chochote hii aya ni adhim jiddan hii aya ni adhim Allah subhanahu wa ta'ala sisi tujua sote kila mmoja atakwenda kukutana na Allah ama haendi si kila mmoja waislamu na makafiri sote baada ya kufa tutakwenda kukutana na Allah mahatena tutakwenda sasa mbona sema faman kana yarju liqa'a sain liqa'a gani ikiwa sote tuna yakin tuenda kukutana na kwa Allah mbona Allah sema faman kana yarju liqa'a rabbi na taban kila mmoja yalqa Allah ma minkum illa sayukallimuhu Allah bila turjuma sasa ina faida gani liqa'a hii ah kwa hiyo ina maana hii si liqa'a ina maana ni liqa' khas faman kana yarju liqa' rabbih liqa' ridhan wa qabul ndio maksudi aya yoyote ambaye kwamba anajua na anatarajia au anajua anaenda kukutana na Allah kisha amridhie baada kukutana naye si mujarra kukutana na Allah maana wengine atakwenda kukutana na Allah baada yake ndio kuchomwa lakini liqa' rabbih yani liqa' ridhan wa qabul liqa ya Allah ambao kwamba atakwenda kukubali amali zake na atamridhia mwenye kutarajia liqa hiyo kwa Allah basi huwa ajiandae kwa nini faliyamal amalan saliha afanye amal njema amal salih wala yushrik biibadati rabbi ahada wala simshirikishi Allah katika ibada yake na mwingine yoyote ahada nakira fi siyaq an-nafi ta'um yoyote awe ni nabii awe malaika awe wali usimshirikishe naye pamoja na Allah sawa kwa hiyo ndo maksudi ya aya faman kana yarju yani faman kana yuamilu ambaye kwamba yuwapanga na yuwajua yuenda kukutana na Allah kikao cha kumridhia na kukubali amali zake wa illa alkafir la yarju liqa Allah sio idhan la ya'mal salihan lakini atakutana na Allah atakutana na Allah liqa sakhatin wa ghadab kikao cha nini cha hasira na ghadhabu kafira atakutana na Allah ndio lakini atakutana naye kwa hasira na ghadhabu amma mu'min atakutana na Allah liqa'a ridhan wa qabul kikao ambacho kwamba Allah atamridhia na atakubali amali zake wazi hiyo ndio maksud ya hii aya naam sasa ni dalili ya at-tawakkul naktafi bi hadha al-qadr insha Allah ta'ala